هر څو غړ ربا غکړی شي ټول نظام دستر ګرب کې بدلوي شي ټول ژوندۍ په یو امر مړ کوي شي بیا بیا ژوندۍ له خاورو پاڅوي شي دا جهان واړه په بل مخ اړوي شي بیا یې څو وارې هم ښکلې جوړوي شي دا مغرور شاهان له تخته غورځوي شي ملنګان شاهان تخته رسوي شي هر څه هر چاته چې غواړي ورکوي شي هر څه هر چانه چې اخلي اخیستی شي لوی خالق د مخلوقاتو یې خالقا رب د ټولو کائناتو یې خالقا تجبار قهار غفار لوی ربا یکی یو یه خود مختار لوی ربا چه دی خوخاش هر چه آغا کویتا څوک په غم اخته کړي څوک خوشاله وي ته یو مرغۍ له هوا راولي پنجرې ته بل وسپنې پنجرې ازادوي ته چې د عمر ګناهګار درته پسید توبه وباسي توبه یې قبلوي ته نو زه هم یو سوال کوم د سوال نه مخکې هغه دا چې دغه سوال به مې منې ته هغه دا چې د غسل به مې منې ته ته رحمان یې هم رحیم یې هم قدیر یې هم علیم یې هم ستار یې هم خبیر یې عجب زور ور ذات پاک ربا تلوی قاضی الحاجات پاک ربا زداستا یو ډیر عاجز غندی بنده یم نفس شیطان را سر مل دی شرمنده یم زو خود ځان نیک نام کوم چی پرهیزگار یم تا تا پتا د چې څومره ګناهګار یم زه کمزور یم بی وسا یم ناتوان یم زه په بدو عملونو پښیمان یم تا تا سوال کړم ته بخونکی یې خاونده گناهگار تا تیر دون کئی خوانده تغفوری گناه نون را تیر شا دی رحیمی سزا گانون را تیر شا رحمان ذات یې رحمتونو کې مې غرق کړه تا تا خوخ محبتنو كمي غرف كلا كمفتن يم مفتن يترازني واخلا بدخوينا بدخسلت رازني واخلا دنيك يوتوان كافرات عطاكنا زما في غالم ما في راتا عطاكلا جوان سبيت سلي مطابق دا شرع ترا يا الله يا الله يا الله يا الله آخر كي مرق دا شهادة ترا